Visa mig ljus och jag bor dit. Ge mig mitt vin, bittert och sött, och en liten bit bröd, och jag är nöjd. Inget guld från Xanadu kan få mig att finna ro. Så visa mig ljus och jag går dit. Jag vill inte såra någon alls, men jag fryser och det är kallt. Det här är mitt liv, jag står bredvid. Jag går